Люко Дашвар. Биті є. Макс. Книга друга. Книжковий клуб. Клуб сімейного дозвілля. Харків. 2012 рік. Читає Галина Шумська. А 2007 року дебютний роман Люко Дашвар «Село не люди» приніс їй другу премію престижного літературного конкурсу «Коронація слова». 2008 рік. «Молоко з кров'ю» Дашвар стає книгою року BBC. І знову диплом коронації. 2009 рік. На «Рай-центр» припав вибір видавців конкурсу. А вже 2010 року, коли загальний наклад книжок авторки сягнув 100 тисяч, коронація слова надала Люко Дашвар статус золотого автора. Його саме час змінити на платинового автора. Понад чверть мільйона примірників її творів знайшли свого читача. Троє хлопців кохали одну дівчину. Після її зникнення життя їх помацало, побило добряче. Отже, биті є. Історія з життя пересічних українців – ось рецепт авторки. Жодних моралізувань, барокових описів, готичних жахів чи казковості фентезі. Лише реальне життя, реальні люди, реальний час, реальний метушливий Київ, оповитий заторами й смогом. Макс – метросексуал, мамчин синок і максималіст в одній особі. Крайнощі – його друге ім'я. Він, який і пальцем не поворухнув, щоб урятувати свою кохану Любу, коли вона захлиналася у дніпровських водах, вирішує помститися суперникові, із яким йому начебто вже нема чого ділити. Для Макса люди – пішаки, і він – король на шаховій дошці, що зветься життям. Він звик жертвувати ними. Але одного дня головна фігура зважується на ризикований хід. Вирушає в екстремальний тур на виживання, який має переплавити золотого хлопчика у залізного чоловіка. Півроку незалежності, не більше. Макса не вистачило на більше. Заради чого він б'ється головою об глуху стіну? Порвав із батьками, злидарює. Його дівчина втекла, не підтримала його відчайдушних спроб стати мужчиною. Прийняти фінансову допомогу рідних і гидувати нею – оце по-максовому. Так чинить справжній метросексуал. Він не став героєм для коханої, коли вона тонула, а тепер за власні гроші купує собі право боротися за виживання, наче останній герой. Частина перша. Прекрасна людина. Амінь. Під тою тополею хтось дуба дав. Не помер, не почив у бозі. Убили, суки. Тільки тополя й бачила. Не свідчила. Трусилася, хитала гілками, а я до чого? Чужа рука не чула. Прикрутила до живого стовбура жалобне ярмо мертвих квітів. Скручені вінком, буйні, червоні, звеселяють похоронну листопадову чорноту тополиною алеї на бульварі Шевченка. Амінь. Макс би ні за що не звернув уваги на траурний знак. Сотні по всьому Києву. Мчав повз ту тополю на таксі, планиду справами підправляти, хоч діла ніяк не вигорали, тільки метушня і прикрощі. Кинув оком ліворуч, за чавунною огорожею, під деревиною, під вінком-німбом, малою віхою скніла руда, як щира радість, тендітна дівчина у чорному до п'ят. Тримала в руках картонку, що на ній три слова. Не встиг прочитати. Таксист на праву смугу, швидкість штрафна. Озирнувся, хоч і розумів, побачить тільки спину дівчини. Та вона раптом повернулася вслід таксі з тою картонкою, наче б ті три слова не всім, а тільки Максові. А далеченько від'їхали, не розібрати. «Повертаємося, прошу!» «Чемний, хоч убий!» «Куди?» – здивувався таксист. А Макс і сам у першу мить не усвідомив, чого сіпнувся. «До Бесарабки і знову на бульвар Шевченка!» Поспіхом. Голову викрутив. І паніка. А раптом то Люба. Адже ж коси руді. І оце все б їй до п'ят, хоч чорне, хоч біле. Серце сполошилося. Заквотало перелякано, наче від тих кіз ромашкою війнуло. І голова обертом. Та як же він одразу не втямив? То Люба. Перед очима хоч кулаком їх три. Куций контент короткого яскравого кохання. Дурнувате знайомство, трепетні зустрічі. Ти в мене перший, єдиний. Чернева чорна ніч. Мчали набережною у бік печерських пагорбів. Зупинилися біля пішохідного мосту. Люба гайнула на міст, подерлася на огорожу і раптом упала у Дніпро. Все. Більше не бачив Люби. Жива? Потонула? Щезла. Залишила порожнечу в Максовому серці. І за мить її вщент заполонили шалені несамовиті чутки і домисли. Хтось бачив Любу під ранок, хтось клявся, що рухалася човном у бік Десни. Хтось дорікав тяжкими звинуваченнями, чому не кинувся за дівчиною в річку. Хтось переказував «Чекай, повернеться». Та пропадіть ви! 5 місяців спливло, а жах і досі виїдав до кісток. Де ти є, Любо? А вона... Отак просто стоїть собі під голою тополею, і діла їй нема, що змордувався геть. Та що ж це? Таксі зробило дурне коло і знову вилетіло на бульвар. Тихо їдьмо. По лівій. Витягнув шию, вдивлявся у тополю. Ще здалеку майоріла квітковим горем на стовбурі. А Люба де? Зникла. Тільки німб. Та що ж ти знову? Вискочив із автівки, роззирнувся. Неподалік дебела тітка у помаранчевій безрукавці, довгим дрючком із металевим гострячком на кінці, методично збирає недопалки у чорний целофановий мішок. Перепрошую, дівчина щойно тут була. Де ділася? Певно, пішла. А чому вона тут стояла? Не знаю. Мене на цю ділянку тиждень тому перевели. Оце тиждень її тут і бачу. Постоїть-постоїть собі і йде. А картонку тримає. Що на ній написано? А хто зна? Я біля неї не крутилася. Я отаких дурнуватих не люблю». І чого тут терлуватися день у день? Діла нема чи що? Яке паскудство! Зиркнув на тітку дикувато, як божевільний, що йому лікарі лоботомією пригрозили. На автопілоті геть. Косував на перехожих. Голий, усі бачать. Тополиною алеєю до Леніна. Під монументом зграйка пенсіонерів у шахи. Під марш Слов'янки рубається. Вони з Любою теж у шахи грали. Спустився у підземний перехід. Вискочив біля Бесарабки і не згадав, що за 10 кроків власна розкішна квартира у пафосній новобудові. Та куди там? До Майдану. На Європейську, звідти до Поштової. І тільки коли на Сагайдачного наштовхнувся на сивого дідуся, юначе, це я сліпий, а у вас же очі є, врешті отямився, зупинився, застиг при стіні. Дощ. Яке паскудство, прошепотів спустошено. Підняв комір куртки до контрактової повільно. Тоненький дівочий силует під чорною тополею. Так ти жива, Любо. А я 5 місяців ні сном, ні духом. Чекаю, як той йолоп. Усе покинув. Поселився у злиденній орендованій норі на Костянтинівській, де ти жила. Де всі твої речі, книжки і досі. А поряд не ти. Твій товариш, Гоцик, що у нього й імені немає. А ти жива. Чому ж не прийшла? Не відпустила. Чекати важко, Любо. Тижні збиваються у місяці, другий, третій. Наївний оптимізм задихається під тушою важкого роздратування. Допоки ще. Після безглуздих днів провалений диван розкриває обійми з байдужістю старої шльондри. Та засинати страшно, бо щоночі ти припливаєш у мої сни, Любо, з водою. Вона лється сльозами з твоїх очей, дощем з неба чи просто з крана. Заповнює увесь простір, лишає острівець суходолу під моїми ногами, а ти безпорадно борсаєшся у хвилях, Любо. Ковтаєш воду, і сотні невидимих заповзятих спостерігачів горлають мені. Оглухнути можна, стрибай, стрибай же. А я не можу. Прошу себе щовечора, перш ніж заплющити очі. Ну, хоч сьогодні, Максе. Та ранок вмикає свідомість, і я розумію, знову не зміг. Дощ за комір. Шукай даху, Макс. Повернув до Флорівського монастиря, щоб не йти на Костянтинівську. Стояв напроти храму, хитав хрести поглядом. Ну, і що? Бог не виказав оперативних рятівних дій. Не розкрив парасолі над змоклим Максом. Не зігрів задубілі долоні. І щоби холодний відчай не учепився у горло, Макс посунув до кофехаусу. Чорнява дівчинка-офіціантка зазирнула в очі. «Як завжди?» – усміхнулася переможно. Вона тільки-но виматюкала 2 колег, що спробували поперед неї обслужити симпатичного сумного хлопця з такими пронизливими очима, що хоч на сповідь до нього. Та Чорнява ще пам'ятала, як влітку хлопець приходив сюди з рудою дівчиною і завжди залишав на чай набагато більше за інших відвідувачів. І такого віддати? Пам'ятаєте мене? Чорний чай і парламент. Так, прошу. Макс проводжав очима чорняву офіціантку. На барній стійці шахівниця. Мат? А чому тут не працюю цілодобово? Подумав тоскно. На Костянтинівську під ніч приваландався. Гоцик уже встиг скачати курсову з інтернету, зжерти останні 3 сосиски і залишки вчорашньої холодної гречки. І тепер рубався у компі в останню версію сталевого алхіміка. Класна гра. Ні привіт, ні як воно. Зиркнув на Макса, кивнув, втупився у монітор. Макс почервонів. Відсутність слів скидалася на ляпас. Пішов до вікна, глянув на чорну мокру вулицю, наче не звідти припхався. І так стояв, поки за спиною не почув матюки роздратованого Гоцика. Знову алхіміку програв, подумав. Бачив її сьогодні, видушив глухо. Мітингувала на бульварі Шевченка з якимось плакатиком у руках. Розмова давно назріла. Проривалася випадковими фразами, несподіваним роздратуванням, невтішними спогадами. Хлопці старанно гасили раптові спалахи вимученої відвертості, притишували серця до ледь помітного вночі останнього дихаючого вуглика, давно покинутого вогнища, ніби отут, у прихистку на Костянтинівській, де ще так недавно сміялася і плакала Люба, говорити про неї – суцільне жалюгідне соромисько, що гіршого й уявити неможливо. І ото вони б тут один перед одним ганьбилися. Та розмова рвалася назовні. Гоцик зиркнув на Макса похмуро. «То не Люба», – сказав. Замовк. Скривився, наче жили тягнуть. «Потонула», – додав немилосердно. Макс вишкірився люто, обернувся до Гоцика. Вигукнув, наче усі навкруги поглухли. «Бачив її!» «Помилився!» «Сам помиляєшся! Вона тут, поряд!» Нікуди не від'їжджала. І повертатися не збирається. Задихнувся, замовк, опустив голову. Одного не втямлю. Навіщо? Навіщо обіцяла повернутися? Просила свою матір, аби та переказала нам «чекайте». Гоцик зітхнув із прикрістю. Нічого Любина матінка нам не переказувала. То я збрехав. Люблю прибрехати. Упав на диван, пику скривив. Йди вже геть, Максе, буркнув врешті. Смикайся усе, місця собі не знайдеш. Замовк, запалив прилуки, очі у стелю. Ну, спробував пожити, як усі люди. Ну, не вийшло. То таке. Пережуєш. Бабла вистачить. Макс не проковтнув. Спробував. Виховання змушувало. Та образа застрягла у горлі, полізла на язик. «За цю діру, до речі, я плачу», – мовив зверхньо. «Точно, чувак!» Гоцик підвівся. Недопалок у підлогу – вмри. Дістав із шафи дорожню сумку, повкидав штани, футболки, пішов до дверей. «Прощавай!» Макс так здивувався, ніби побачив, як Люба з мосту летить на біс. «Ти здурів! Ніч!» «А пофіг!» давно хотів. Мені тут стіни плечі дряпають. Та стій, куди? Що за звичка? Плюнув і гайда. Заступив двері, дивився на міцного, як гора, незворушного гоцика. І стільки думок. Годин на 5 вдумливого монологу. Макс сказав би гоцику, та що в біса відбувається? Ви усі такі, чи тільки ти і Люба? Вам язика відтяли? Говорити зайве? Нащо дертися кудись, зриватися і бігти, падати і зникати безвісти, коли можна усе, геть усе, обговорити і знайти вихід? Ти зараз теж летиш з мосту, бо ти тупий, упертий, примітивний, жорстокий йолоп. Як ти опинився в університеті Шевченка? Та ще й на філологічному. Тобі б сокирою махати на ешафоті середньовічної ринкової площі. Помреш за принципи? А вона жива. Регоче з нас, руда. Пішла по життю далі. Покинула мене у своєму минулому підло і зрадливо. І тебе. І тебе покинула, гоцику, у цій дірі. Тож зрозумійте врешті, людино без імені. Вчинок – наслідок продуманого рішення, якщо ти нормальна, цивілізована людина. Якщо тобою керують інстинкти і емоції, ти летиш з мосту. Сам. Коли ти летиш з мосту, нікого поруч. І нащо? Людина повинна розуміти, куди йде. От ти. Куди? І як можеш залишати мене тут самого? Я ж тобі довірився, тільки й зумів. Гоцик усміхнувся злодійкувато, відштовхнув Макса від дверей. Матінці поплачешся, кинув байдужу. І гайда. Отаке падло. Макс оглух. Не чув, як крипіли відпрацьовані дошки. У вухах верещало, наче хто врізав поміж очі. Хто знає, як на ногах встояв. Зі стелі, чи просто з неба, на голову, плечі, руки лилося щось невидиме та таке важке й огидне, аж зігнувся. Роззирнувся з гидливістю, мов би вперше побачив облуплені стіни тоскної хавірки, провалений диван, сліпі немиті вікна. Дідько, що я тут роблю? Мізки з котушок. Забув чи як? Товаром на прилавок. На. Сам відмовився. Від розкішної квартири, Мазераті, батьківських грошей і карколомних перспектив. Логічними віхами виникали на горизонті перед випускником Лондонської школи економіки, що він навесні повернувся до України після більш як 12-річного перебування в європейських оранжереях, де перш за все вчать планувати. Макс планував. Повести Любу у свій світ, відчищений до блиску цивілізаційними казками про тріумф реалізації бізнесових планів. А вона щезла. І він сам занурився у її життя, де гроші вкладають не у перспективні проекти, а у кілограм гречки і порепаний светрик секонд-хенду. «Звичайне життя», – казав гоцик. А Макс пручався. «Та ні, то ви не так усе робите. Покажу, як жити треба». І сумніву не мав, за півроку сам собі Мазераті купить. Метушився, проекти, плани. Та за кілька місяців безглуздої метушні, без тіні впливового тата, кілограм гречки здавався найбільш доцільним варіантом вкладення. І нині цієї чорної, безнадійної ночі не підла Любина зрада штовхала Макса у спину. На коліна, мать твою! Тільки одне. Дідько, що я тут роблю?» Проковтнув раптовий відчай у голові телеграфно. З мосту. «Ти полетів з мосту, Максе. Випливай уже, чи як?» «Досить, божевілля», – прошепотів спустошено. «Бо все те було божевіллям від початку, від першої зустрічі з Любою до її стрибка у Дніпро з мосту. Вітру вдосталь. Так, вітру, якого не було ніколи до того. Понесло, на ногах не встояти. Ляпасів надавало, закрутило лицем у багнюку. А він по тій багнюці на пузі. Гордий. Вишкребуся сам один». Неїстівна піца на килимку, поряд гоцик чавкає. І по всьому тому вітер. Далі, далі. Так скотство ж. І де ж йому, вимуштрованому дебільними програмами соціалізації, знати, звичайна воля красивої обгортки немає? Зиркнув по боках, наче хто підслуховував. Любині книжки, Любині навушники, Любина подушка. Обходишся без них? І я без тебе. Обійдуся. Засунув руки у кишені брюк, щоби не сіпнутися, збирати речі. Усе тут залишить. Разом із споминами. І з Любою разом. Пішов до дверей. Услід тягнулося щось невидиме. Та таке важке й огидне, аж зігнувся. Макс Сердюк завжди знав, він прекрасна людина. Перше усвідомлення того відбулося ще у часи, коли був малий, і читати не міг. Приніс у дитячий садок чарівного, нетутешнього льодяника на паличці, різнокольорового, веселого зайця. Дітлашня обступила. Оце диво! Дай хоч потримати. Ну, Максим же не жадоба. Прекрасна дитина. Дав. А вони давай зайця облизувати. Гидливий Максим опісля того, як до його рук повернувся деформований, наче сніговик навесні, катастрофічно схудлий заєць, і дивитися на нього не міг. І аби не виказати розпачу та допекти товстій Наталці, що вона найбільше від зайця відлизала, віддав людяника Тьомці Фантомасу, якого боялися чіпати не тільки геть усі діти, але й вихователі дитсадка. Фантомас навіть не подякував. Гайнув за кущі зайця доїдати. «Я добрий, а діти злі. Вони з'їли мого зайця», – зізнався мамі, коли та везла його на файній автівці з дитсадка додому. «А не носи своє туди, де очі заведющі», – порадила пані Женя. Подальша доля тільки підтверджувала ницість людей, що вони оточували прекрасного Макса. На десятиріччя тато подарував синові крутий велосипед. Максим крутив педалі печерськими пагорбами через пішохідний міст на Труханів. Загубився у хащах. Наштовхнувся на компанію підлітків. І коли один із них, худий як той велосипед, заступив шлях, дай проїхатися, покинув сідельце не те, щоб із радістю, але й не без гордості, А чого ж не поділитися? Хай ще хтось з вітерцем на крутому веліку.